ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców na modele Audi Q5 i Audi A6, gotowe do odbioru. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 dzień listopada i godzina 9. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Kontynuowanie więzi transatlantyckich zapowiedział przed wylotem na nieformalny szczyt Unii premier Donald Tusk. W Parlamencie Europejskim dziś wysłuchanie kandydata na komisarza z Polski. A w Warszawskim Teatrze Dramatycznym rozpocznie się współkongres kultury. Kontynuowanie więzi transatlantyckich zapowiedział przed wylotem do Budapesztu na nieformalny szczyt Unii Europejskiej premier Donald Tusk. Po wygranej w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych Donalda Trumpa szef polskiego rządu podkreślił, że w polityce istotne są interesy i instytucje i trzeba respektować demokratyczny wyrok wolnych wyborów. Jednym z głównych przesłań z mojej strony na spotkanie z liderami państw europejskich dziś i jutro będzie potrzeba, niezależnie od tego, jak kto ocenia, czy prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy premiera Polski, czy kanclerza Niemiec, czy prezydenta Francji, jednym z głównych zadań Polski i Europy jest utrwalenie relacji transatlantyckich. Ja chcę to bardzo wyraźnie podkreślić, to jest zresztą jeden z tych właśnie stałych polskich interesów. Dla Polski najistotniejsze jest, że mamy dobrze zdefiniowane i stałe interesy dotyczące gospodarki, poziomu życia w naszym kraju i bezpieczeństwa, dodał premier Donald Tusk. Także były szef MSZ-u Jacek Czaputowicz powiedział w Bez Uników, rozmowie politycznej w Trójce, że Polska nie ma powodów do obaw, jeśli chodzi o politykę na linii Waszyngton-Warszawa. Byłem ministrem w czasie, kiedy Donald Trump był prezydentem. To był dobry okres dla Polski. Współpraca się rozwijała. Polska była głównym sojusznikiem w Europie Stanów Zjednoczonych. Mamy wojska amerykańskie. Podpisaliśmy umowę o współpracy wojskowej, o współpracy energetycznej, import gazu LNG, początek rozwoju energetyki jądrowej, wsparcie dla Trójmorza, zniesienie wiz, no, pasmo sukcesów. Należy to kontynuować. Niewykluczone, że jeszcze dziś Donald Trump przedstawi nazwiska osób, które będą tworzyły jego gabinet. Jutro w Sejmie głosowanie nad projektem ustawy o depenalizacji aborcji. Lewica proponuje zniesienie kary 3 lat więzienia za przeprowadzenie zabiegu przerwania ciąży za zgodą kobiety. Zmiana przepisów aborcyjnych to ustawa modernizacyjna, powiedział w Polskim Radiu poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski. Nawet partie konserwatywne w Europie przyjmowały te projekty, bo one są nowoczesne. To są prawa człowieka i tutaj nie ma nad nimi co dyskutować. Naprawdę trzeba zbudować nowoczesną Polskę, bo wszyscy na to czekają. Co jest też ważne, żeby wygrywać wybory, wygrać wybory prezydenckie, to właśnie takie projekty są bardzo ważne. W lipcu Sejm odrzucił projekt ustawy o depenalizacji aborcji. A wtedy przeciwko niemu zagłosowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i większość Polskiego Stronnictwa Ludowego. W Parlamencie Europejskim dziś wysłuchanie kandydata na komisarza z Polski. Piotr Serafin ma otrzymać tekę budżetową. Ma się też zajmować zwalczaniem nadużyć finansowych i sprawami administracji publicznej. Wysłuchanie potrwa około 3 godzin. Najpierw Piotr Serafin zaprezentuje się deputowanym i wygłosi 15-minutowe oświadczenie, a potem odpowie na pytania. Polak, jak każdy kandydat na komisarza, wcześniej otrzymał zestaw podstawowych pytań i odpowiedział na nie pisemnie. Dziś deputowani mogą dopytywać o szczegóły. Piotr Serafin na piśmie przedstawił pomysły na temat tego, jak będzie wyglądał przyszły unijny budżet po 2027 roku, którego będzie współautorem. Powiązanie funduszy z reformami, scentralizowane ich wydawanie, ale z uwzględnieniem głosu regionów i łatwiejszy dostęp do pieniędzy. To jego wizja, a priorytety to przede wszystkim bezpieczeństwo, obronność i migracja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ochrona dóbr kultury, sztuczna inteligencja, kondycja polskich bibliotek. W południe w Warszawskim Teatrze Dramatycznym rozpocznie się współkongres kultury. Organizatorzy przygotowali ponad 30 debat dotyczących kluczowych obszarów rozwoju kultury w naszym kraju. Między innymi poruszony zostanie temat finansów, powiedziała w Polskim Radiu Agata Diduszko-Zyglewska, szefowa zespołu programowego kongresu. Ile się zarabia? Jak można to zrobić, żeby zarobki w kulturze były bardziej godne? Dotyczyły też warunków pracy, tego w jaki sposób finansowane są na przykład lokalne instytucje kultury, domy kultury, biblioteki, jak można zmienić prawo, które tworzono 2-3 dekady temu i często w ogóle nie pasuje do tego, jak ludzie pracują obecnie. Kongres potrwa do soboty, a Polskie Radio jest patronem medialnym tego wydarzenia. Klimat. Na Warmii, Mazurach, Podlasiu, Mazowszu, a także w części województwa zachodniopomorskiego, podkarpackiego i śląskiego panuje susza hydrologiczna. O zjawisku tym możemy mówić, gdy następuje długotrwałe obniżenie ilości wody w rzekach i jeziorach. Punktem odniesienia jest średnia wartość przepływu wody w okresie kilku lat. IMGW na bieżąco monitoruje ten stan i aktualnie wydał 7 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No, posuchy na pewno nie ma, jeśli chodzi o osiągnięcia strzeleckie Roberta Lewandowskiego, między innymi o nich teraz Dariusz Urbanowicz. No właśnie, dwie kolejne bramki Roberta Lewandowskiego w Lidze Mistrzów UEFA, te wczorajsze w wygranym przez Barcelonę meczu z Crvenią Zvezdą Belgrad 5-2. Kapitan reprezentacji i napastnik Blaugrany ma już 99 goli w tych rozgrywkach. Trener Hansi Flick był zadowolony z efektownego zwycięstwa Barcelony w Serbii. To bardzo ważne 3 punkty, a ich waga nabiera szczególnej mocy w nowym formacie Ligi Mistrzów UEFA. Tu liczy się każde zwycięstwo i jak największa liczba goli, bo to z kolei może przełożyć się na miejsce w czołowej 8 rozgrywek. Dla kibiców polskiej piłki dziś też istotne 2 wydarzenia. Chodzi o mecze w Lidze Konferencji Europy. Legia Warszawa o 18:45 zmierzy się z Dynamem Mińsk. Trener Gonzalo Feijo o niezbyt znanym rywalu. Jest to drużyna, która zdecydowanie potrafi zamknąć dostęp do własnej bramki. 17 czystych kąt w lidze i okej, dla argumentów, że ta liga nie jest najmocniejsza, też możemy spojrzeć na ich mecze z dobrymi rywalami w Europie, bo z Anderlechtem 2 porażki, 0-1, HJK Helsinki również 0-1, Hatz ze Szkocji 2-1, więc to są minimalne porażki. Mecz Jagiellonii z Mölde o 21:00 w Białymstoku. Czy Iga Świątek obroni tytuł Masters? Najpierw musi awansować do półfinału WTA Finals w Riyadzie, a dziś stanie przed taką szansą w pojedynku z Darią Kasatkiną, która jako rezerwowa zastąpiła kontuzjowaną Jessica Pegulę. Mówi trener Radosław Nijaki. Iga jest z pewnością skoncentrowana, zmobilizowana. Zadanie nie jest na pewno łatwe, ale na papierze faworytką jest, nie ma co ukrywać, wiceliderka światowego rankingu. Mecz nie tylko o pozostanie w turnieju, ale także o przedłużenie szans i o dalszą walkę o numer 1 na świecie w tym roku, więc ten mecz to jest, bym powiedział, jeden z ważniejszych, jeśli chodzi o Igę w tym roku. Trzymamy kciuki i kibicujemy. O 16:00 Coco Gauff zagra w ostatnim meczu fazy grupowej, tej grupy pomarańczowej z Igą, a rywalką Gauff będzie Barbora Krejcikowa. I na koniec jeszcze ciekawostka dla kibiców krajowej koszykówki. Adam Waczyński wraca do kraju po długotrwałej kontuzji. Jak pamiętamy, były kapitan reprezentacji Polski związał się ze Śląskiem Wrocław kontraktem do końca sezonu. Po południu najcieplej będzie tam, gdzie poranek jest najchłodniejszy, czyli na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Będzie około 10 stopni. Najchłodniej ma być na Podlasiu i Mazowszu około 4. Trzeba dziś uważać na mgły, także po zmroku miejscami może dziś mżyć. Trójka. Program 3 Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 9:00. Ola Dobieszewska, Maciej Załęcki, Michał Kowarski i Robert Grządowski. Ten skład się odmeldowuje, a melduje się w studiu. Krzysztof Oniewski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Maciek Załęcki pozostaje za konsoletą realizatorską. Ania Lalka dołącza do ekipy, bo audycję przygotowała. No i proszę z nami zostać co najmniej do 12:00. Dobrego dnia. Muzycznie zaczynamy klasykiem. Widzę, że Kuba Jonczyk spełnił moje muzyczne prośby. Baby, I wanna read about it. take. And if you want to be my baby, be my baby, we better talk about it. Maybe then we could have an Równo 13 minut po godzinie 9, tu Trójka i audycja Dobrego Dnia. Dariusz Urbanowicz, mój przyjaciel z redakcji sportowej, pozostał jeszcze w studiu, bo dwa słowa musimy o Idze Świątek. Doprecyzujmy, o której mecz z Darią Kasatkiną i czy rzeczywiście jest tak, że Iga ciągle ma szansę na to, żeby wrócić na fotel liderki rankingu WTA? Mecz o godzinie 13:30, więc czekamy. I ja muszę się przyznać szczerze, że dla mnie te kwestie rankingowe nie są takie oczywiste. Wiesz co, mi gdzieś mignęło, czy właściwie przeczytałem, że chyba Sabalenka musiała wygrać dwa mecze grupowe, żeby zostać liderką do końca roku, ale też nie dałbym sobie ręki obciąć. Ja bym apelował do wszystkich, abyśmy trochę zrzucili z Igi ten obowiązek bycia jedynką. To prawda. Bo może ona w tej sytuacji, po zmianie trenera, po tych całych... perturbacjach. Trudnych tygodniach. Może potrzebuje więcej czasu i nie potrzebuje tego jarzma na plecach. Tak mi się wydaje. Takiego koromysła, które musi dźwigać, bo... Często mówimy o tym, że powinniśmy wszyscy nosić ją na rękach, bo być na topie w tak popularnym globalnie sporcie, gdzie jest tak globalna konkurencja, gdzie miliony grają w tenisa, to pozycja liderki czy wiceliderki, jakie to ma znaczenie? To jest cały czas bardzo wysoko. Mówmy się, ona jest wiceliderką, numer 2 światowego rankingu. Tak. Ale ten mecz z Kasatkiną jest takim meczem pułapką trochę. No tak, ale tu każdy mógł być pułapką w tym turnieju, bo to jest już w zasadzie po sezonie dla tych zawodniczek. One już mają w głowie Australian Open. Wakacje, moim zdaniem. Wakacje przede wszystkim, a potem już powoli Australię i tę całą kampanię na antypodach. Tak. Więc spokojnie. Ja to jestem naprawdę zwolennikiem tego, żeby dać Idze grać, cieszyć się tym, co ona prezentuje na korcie. Wiadomo, że czasem przegra, zazwyczaj wygrywa, co jest najbardziej cieszy. Dobrze było, gdyby wygrała dzisiaj, bo musi pokonać Darię Kasatkinę, żeby awansować do półfinału. Tam czeka Aryna Sabalenka. Mogą być naprawdę wielkie emocje. Tak jest, na to liczymy. Darek Urbanowicz, Darku, bardzo ci dziękuję, ale teraz już nie o tenisie, a o piosence dnia. Jest nią ballada o niej Darii Zawiałow, która ukazała się na jej ostatniej płycie Dziewczyna Pop. Tekst opisuje emocjonalne pożegnanie z ukochaną babcią artystki. która niespodziewanie odeszła, a była dla Darii niezwykle ważną osobą. Wczoraj premier miał teledysk do tego emocjonalnego utworu. Trzecie piętro, stare drzwi, obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi. Znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś, uśmiechasz się wciągając w płuca dym. W fotelu śpisz. Rano czekam, aż mi wyślesz cyberkartki, tak wkurzały mnie. A dzisiaj chcę. Szukam cię na Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Change my name, I promise you, yeah. Dying inside, cause I want you, yeah. Didn't I say I wanted to, yeah. Honey, I changed for you, yeah. 28 years, I come to end. The just mine in heaven for one. As long as there's nobody feeling me there, then there ain't nothing on me. Yeah, yeah, they threw me out like I was a wedding bouquet. Now I can't quite remember what I had to say. Still I get higher than everyone here, but I will fade in the night, yeah. In the shadows. Minuty po godzinie 9 to była grupa Fontaine z DC, która pojawi się na tegorocznym, na przyszłorocznym OFF-ie. Ogłosiliśmy to na antenie Trójki w poniedziałek. Tytuł tego utworu to Bug, czyli robak, ale pisane z polska Bóg. Sprawdziliśmy z Darkiem Urbanowiczem stan Bugu we Włodawie 95 cm. Mail do nas dobrego dnia @polskieradio.pl albo krzysztof.łoniewski@polskieradio.pl. W każdej sprawie proszę do nas pisać. Right. Zapraszamy do reklamy. Rozwijasz biznes i potrzebujesz samochodu dostawczego? Postaw na Forda i modele z rodziny Transit. Teraz dostępne od ręki w limitowanej wyprzedaży z rabatami aż do 60 tysięcy złotych netto. Ford to najlepszy wybór dla Twojej firmy. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Za oknem coraz zimniej? Ogrzeje Cię gorąca oferta Mercedes-Benz na wyjątkowe samochody dostępne od ręki. Wejdź na najwyższy poziom komfortu, stylu i nowoczesności spod znaku trójramiennej gwiazdy. To najlepszy moment, by spełnić marzenie o zakupie nowego Mercedesa. Odwiedź autoryzowanego dealera Mercedes-Benz i skorzystaj z wyjątkowej oferty. Nie czekaj, liczba samochodów jest ograniczona. Więcej na mercedes-benz.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. W Carrefourze Simple znaczy najtańsze. Dlatego jaja ściółkowe marki Simple 10 sztuk, 28% taniej, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 listopada, dostępna tylko w Carrefourze. Cena przed obniżką 8,39. Po prostu Simple. Kochanie, wyjazd w góry tuż, tuż. Przypomnij mi potem, że muszę przygotować nasze BMW do drogi. Jasne. Musimy zadbać o bezpieczeństwo. Wymienić koła na zimowe, zrobić przegląd, sprawdzić hamulce i zawieszenie. Aha, i wymienić olej. Serwis umówiony. Już? Tak, teraz wizytę można umówić online lub w aplikacji. O, i nawet dostaniesz coś ekstra. Pakiet Assistance na 2 lata w cenie serwisu olejowego. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz zyskać dzisiaj. Przygotuj się na nowy sezon z serwisem BMW i bądź zawsze gotowy do drogi. RTV Euro AGD. Jak raty, to w euro. Teraz wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 25 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 13, pamięć 128 giga za 2299 zł. A w 25 ratach tylko 92 zł miesięcznie. Teraz jeszcze niższa rata. To się opłaca. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Za chwilę minie 9:30. Informator ekonomiczny. Na interesującą porcję ekonomii zaprasza Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, razem z Piotrem Arakiem, doktorem Piotrem Arakiem, głównym ekonomistą Welobanku. Dzień dobry. Dzień dobry. I byłem wieloletnim także dyrektorem Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W sprawie wyborów w Stanach Zjednoczonych wszystko już jasne, a jeżeli chodzi o rynki, to tak, mamy mocnego dolara, rekordy wszechczasów na amerykańskiej giełdzie i na kryptowalutach, a po drugiej stronie, po naszej stronie giełdy, żadnej paniki, więc chyba miękkie lądowanie. No, realizacja zysków. To jest tak, że mieliśmy do tego momentu, w którym wczoraj złoty w stosunku do dolara się drastycznie osłabił. Mieliśmy tam, nie wiem, 4,07, w szczytowych momentach 4,08, jeżeli chodzi o zakup dolara. No, a dzisiaj już powoli te realizowane są zyski, które były zakontraktowane na te dni po wyborze Trumpa. No i tak naprawdę dzięki temu dzisiaj możemy odetchnąć już z ulgą i będziemy widzieć taką stabilizację na rynkach europejskich w kolejnych tygodniach i miesiącach, o ile oczywiście stabilizację nam przyniesie niemiecki rynek. No to teraz jeszcze polskie podwórko. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Zdziwienia tutaj nie było. Dzisiaj możemy się chyba dowiedzieć kilku ciekawych rzeczy z tradycyjnej konferencji prezesa Narodowego Banku Polskiego, bo między innymi dowiemy się czegoś o bardzo ważnym dokumencie, projekcji inflacji PKB. Taki dokument NBP raz na trzy razy do roku tylko publikuje. No i pytanie, czy coś nas tutaj nie zaskoczy? No zaskakuje w samym dokumencie, czyli w samych danych, które zostały opublikowane przy okazji komunikatu Rady Polityki Pieniężnej, to, że inflacja jest trochę wyższa zakładana na przyszły rok. Niedużo, a wzrost gospodarczy na ten rok i na przyszły rok jest jednak w tym przedziale niższym, niż się spodziewał do tej pory rynek i też Narodowy Bank Polski. A więcej pewnie się dowiemy od samego Adama Glapińskiego. Pewnie też ciekawe jest, czy będzie komentował wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych i jak to może potencjalnie wpłynąć na decyzje późniejsze Rady Polityki Pieniężnej w Polsce. A samych szczegółów dotyczących projekcji, no to dowiemy się od analityków Narodowego Banku Polskiego, którzy w piątek będą prezentować tą projekcję i omawiać założenia, wyniki i badania, które przy tej okazji prowadzili. Na pewno na razie stopy bez zmian i mówi się, że do marca przyszłego roku co najmniej, ale dzisiaj na przykład Fed, czyli nasz odpowiednik naszego banku centralnego w Stanach Zjednoczonych będzie podejmował decyzje, ale też Bank Anglii, Bank Czech, to może tutaj będą jakieś niespodzianki i może tutaj będą jakieś motywatory dla naszej Rady Polityki Pieniężnej, albo z kolei znowu dla notowań dolara, no bo jak Fed obniży stopy, to też nie zostanie bez wpływu na rynek walutowy. No tak, spodziewamy się wszyscy, że Fed obniży o 25 punktów bazowych, czyli ta różnica między stopami procentowymi między Polską a Stanami Zjednoczonymi będzie się zawężać, a to będzie oznaczało, że złoty będzie miał szansę się dalej umacniać po tym okresie niepewności w stosunku do dolara. Pewnie zobaczymy jakiś nowy poziom ekwilibrium, czyli tej wartości dolara, tak jak on się utrzymywał gdzieś na poziomie 3,85 groszy przez jakiś czas. I czy to będzie ten sam poziom? No zobaczymy w perspektywie kilku tygodni. Też jest istotne to, co sam Jerome Powell, czyli szef rezerwy federalnej, powie dzisiaj na konferencji. Wiadomo, że jego fanem nie jest nadchodzący prezydent elekt amerykański i już zapowiedział, że nie będzie miał przedłużonego mandatu w 2026 roku, więc też jak on będzie politykę monetarną prowadził w tych kolejnych miesiącach, zwłaszcza, że analitycy ekonomiczni spodziewają się, że realizacja programu gospodarczego Donalda Trumpa będzie podnosiła wskaźniki inflacji w Stanach Zjednoczonych. Czyli z tymi stopami i obniżkami to może się zaraz okazać, że będzie trzeba jednak trochę się zahamować. Może być tak, że one będą wolniejsze niż do tej pory zakładał rynek, no ale to nadal. Poczekamy, jaki będzie komentarz Powella, w ogóle jakie priorytety przedstawi Donald Trump w momencie, w którym obejmie urząd, a to będzie dopiero 20 stycznia przyszłego roku. A dzisiaj w Parlamencie Europejskim wysłuchanie kandydata na komisarza do spraw budżetu Polaka, Piotra Serafina. Wyczerpujące z tego, co widzę, wysłuchanie, bo ma potrwać 3 godziny. No i pytanie, jaka będzie rola tego naszego komisarza? No właśnie naszego czy nie naszego? No bo to zawsze jest tak, że jak człowiek wchodzi na jakąś unijną, przepraszam za słowo, synekurę, no to oczywiście powinien raczej reprezentować unijne, jeżeli takie są w ogóle interesy, a nie jakiegoś konkretnego państwa. No i tutaj jeszcze taki spór, czy tak naprawdę to jest dowartościowanie tej teki, którą bierze Piotr Serafin, czy nie, to, że będzie bezpośrednio podlegał Ursuli von der Leyen, czyli tak naprawdę będzie jej prawą ręką, ale z drugiej strony wszystko będzie musiał z nią konsultować. Nie będzie takim niezależnym komisarzem. Znaczy w ogóle nowy układ instytucjonalny Komisji Europejskiej jest bardzo ciekawy, ponieważ jest tak, że Ursula von der Leyen po swojej pierwszej kadencji bardzo wzmocniła swój mandat i ten układ, w którym jest kilku wiceprzewodniczących, do których raportują inni komisarze, którzy są częściowo też ubezwłasnowolnieni z tego powodu, bo mają swojego szefa i jeszcze potem szefową, która podejmuje decyzje. I w poprzednich latach było tak, że kolegium komisarzy podejmował decyzje. I to było trochę tak jak taka Europejska Rada Ministrów, w której można było mieć zdanie odrębne, można było się poróżnić. Rzeczywiście panowały dosyć demokratyczne zasady zasady, czyli trzeba było większość mieć dla jakichś przepisów albo propozycji. Dzisiaj jest to trochę tak bardziej zarządzane jednowładczo i Ursula von der Leyen, kształtując sobie tą nową Komisję Europejską, będzie miała decydujący wpływ na bardzo wiele polityk. Jej decyzja, jej głos będzie o wiele ważniejszy niż nawet w tej pierwszej kadencji. To coś ugra ten Polak? No i właśnie to jest bardzo dobre pytanie, bo ma dobrą tekę budżetową. W Polsce kiedyś miała przez chwilę też tekę budżetową. Mamy zmianę polityki spójności, którą planuje przeprowadzić w kolejnym budżecie Komisja Europejska, która będzie przypominała KPO. Ale wydaje się, że te decyzje już raczej zapadły, bo płatnicy chcą takiego kształtu, czyli raczej takich reform wewnętrznych i przymuszania państw do jakichś zmian i tego, żeby Komisja Europejska miała władzę nad wydawaniem tych pieniędzy, choć samo wydawanie KPO nie jest sukcesem, znaczy postępy w realizacji i wydatkowaniu tych pieniędzy od 2020 roku są bardzo słabe. Niewiele krajów, które otrzymały te środki znacznie wcześniej od Polski, ma problemy z wydatkowaniem tych budżetów. To jeszcze na koniec. Polacy wciąż masowo ściągają stare samochody z zagranicy. Tylko we wrześniu nad Wisłę trafiło grubo ponad 90 tysięcy osobówek. Średni wiek ponad 12 lat. Co się dzieje? No, dzieją się zwyżki cen nowych samochodów na pewno. Wchodzą w życie przepisy, które wymuszają na producentach montaż szeregu elementów zwiększających bezpieczeństwo, ale też podnoszących koszty samochody. Wchodzą normy emisyjne na producentach aut, czyli żeby w gamie wszystkich samochodów oferowanych było jak najmniejsza emisyjność, co też sprawia, że najtańsze samochody, najmniejsze na przykład wypadają w ogóle ze sprzedaży. I jest także w planach firm motoryzacyjnych mniejszych aut miejskich może być po prostu znacznie mniej w ofercie. I to podnosi średni koszt samochodu. My mamy prognozy na przyszły rok jeszcze nieopublikowane dla rynku motoryzacyjnego i średnia cena auta będzie wynosiła 190 tysięcy w przyszłym roku. I to i tak jest nieduży wzrost, bo to ze 170, prawie ze 170, prawie 180 tysięcy w tym roku średniej ceny, ale no niedużo osób prywatnych stać. Aż to co, będziemy takiego... cały czas coraz starsze samochody ściągali z zagranicy? Potem nagle pojawią się przepisy, że nie możemy do centrów miast tymi starymi samochodami wjeżdżać i w garażach będziemy je trzymać chyba. No tu jest szereg różnych problemów. No nie są to aż tak stare samochody, które są ściągane przez konsumentów z Polski, natomiast no te samochody są po prostu tańsze. No i też pamiętajmy o tym, że były kupowane za mniejsze pieniądze, bo stopy procentowe w strefie euro były niższe, no i ta oferowana cena samochodu w Europie Zachodniej była znacznie mniejsza niż nawet w Polsce w tym samym czasie. No i ci konsumenci prywatni preferują te samochody używane, no one są bardziej dostępne. Powiedział dr Piotr Arak, główny ekonomista w Velobanku. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Informator ekonomiczny wróci jutro na naszą antenę po 9.30. Ty Marcin czy Sylwia? A nie, jutro winien i ma, godzina 9, tak? Jutro piątek. Ja zapomniałem rzeczywiście. Czyli jutro ekonomia w innej postaci, a teraz zapraszam Państwa na liryczny popis grupy Laocze. Słuchaj, Noe. Chciałbym na słówko. Już tak między nami to jestem człowiekiem zaniepokojony, rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, z Bartolini. Jestem piekielnie sfrustrowany. Płyń, płyń, Noe, płyń i żyj, a utop tokiem wyleć. Tak. Płyń, płyń, Noe, płyń i żyj, jak nawet nie śniłeś. Wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję. Co? Zsyłam na ziemię. naszą utopię. Utopię waszą utopię. Ja utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Zarządzam pełne zanurzenie. Utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur pakuj. Utopię waszą, utopię. Utopię waszą, utopię. Ja utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Zarządzam pełne zamrzenie. Utopię waszą utopię. Utopię w potopie. Kwadrans został do godziny 10:00, to trójka i audycja Dobrego Dnia. Przed chwilą słuchaliśmy Leocze w genialnym utworze Hydrok, Piekło Wstąpienia. Ja prosiłem Państwa o kontakt w każdej sprawie na dwa maile: dobregodnia@polskieradio.pl albo krzysztof.łoniewski@polskieradio.pl. I pani Beata się odezwała w sprawie Igi Świątek. Tutaj z Darkiem Urbanowiczem dyskutowaliśmy o jej przewagach i o tym, że dziś gra o to, żeby awansować do półfinału WTA Finals, czyli nieoficjalnych mistrzostw świata. I pani Beata napisała: Iga nie jest maszyną do wygrywania ani robotem i tak dużo zrobiła. 100% racji. A ja mam jeszcze pytanie. Ile z tych 99 bramek Lewandowski strzelił do naszej reprezentacji? No a tutaj bym się zastanowił nad tym pytaniem, bo Robert Lewandowski nie uprawia sportu, który jest sportem indywidualnym, tylko zespołowym. Ktoś musi tę piłkę mu podać. To nie jest tak, że Robert Lewandowski zabierze piłkę spod swojego pola karnego, przedrybluje wszystkich, jak kiedyś Diego Maradona, i będzie strzelał bramki. Robert Lewandowski jest wielkim sportowcem, Iga Świątek także. Jacob's in a state of decimation. The writing on the wall isn't writing at all. Just forces of nature in love with our weather station. Hand in hand through the great away at dawn. The writing on the wall said Jesus saves. The writing on the wall mentions honey playing a game with the waves. You can follow a rose wherever it grows, so you could fall in love with Times Square. In a state of desolation. The writing on the wall wasn't writing at all. Just forces of nature in love with a radio station. You can follow a road to the ocean. Times Square. Dobrego dnia. To była grupa Avalanches z przyjemnym, idealnym na wejście w dzień utworem Subways. Teraz jeszcze lepszy utwór w moim przekonaniu, nawet zdecydowanie lepszy. Już zapraszam na drugą godzinę audycji. Dobrego dnia. Społeczne. Wstaję, piję kawę, jem i ćwiczę. Codziennie, bez wyjątków. Wierzę, że każdy może być w czymś mistrzem. Każdy. Urodziłam się z rozszczepem kręgosłupa, co jest częstym wskazaniem do aborcji. Każdy powinien mieć szansę, by się urodzić. Każdy. Bez wyjątków. Ola Zielińska, psycholog, mistrzyni Polski w wyciskaniu sztangi leżąc. Dla kampanii Za pełnym prawem do życia. Bez wyjątków. PL. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład suszarka Bosch. Pompa ciepła. 9 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3497. Teraz za 3099 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Zaufaj faktom, a nie gwiazdom internetu. Dacia Sandero, liderem sprzedaży wśród osób prywatnych w Europie od 2017 roku według statystyk Dataforce. Dacia Sandero Stepway Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 70 500 zł. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2024. Poznaj specjalną ofertę na wybrane modele Dacia dla grup zawodowych. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska. Aromaktiv przecież mamy, do piżamki przyklejamy. Aromaktiv, plaster mały, wnet uwalnia zapach cały. I to troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko Plastramoc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów za jedyne 20 zł przy zakupie dwóch. Odkryj najlepsze oferty w mieście. Najniższa cena sprzed obniżki to 26 zł. Make a Deals. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład energooszczędna zmywarka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Black Weeks w Media Expert. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Najchętniej wybierana marka premium w Polsce. Dostępna również dzięki perfekcyjnym rozwiązaniom finansowym. Poznaj bezkonkurencyjną ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców na modele Audi Q5 i Audi A6, gotowe do odbioru.